sali 4K Ultra HD Wi-Fi teraz za jedyne 1590 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 kwietnia, minęła 12. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Wicepremier Beata Szydło zaprosiła związkowców do rozmów. Mają się rozpocząć o 15 w Centrum Dialog w Warszawie. Służby śledcze Białorusi przeszukały biura telewizji Bielsat w Mińsku. Aleksiej Nawalny ponownie wygrał proces przeciwko Rosji w Strasburgu. Wicepremier Beata Szydło zaprosiła Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych do rozmów. Będziemy dzisiaj czekać o godzinie 15 na przedstawicieli naszych partnerów społecznych, na przedstawicieli związków zawodowych w Centrum Dialogu, żeby spotkać się i porozmawiać o tym, jak powinny wyglądać dalej te nasze przyszłe rozmowy, ale przede wszystkim, żebyśmy mogli porozmawiać o możliwości podpisania porozumienia. Lider ZNP poinformował godzinę temu, że do protestu przyłączyło się ponad 74% szkół. Dodał, że związkowcy czekają w trybie pilnym na negocjatora ze strony rządu i włączenia się do rozmów premiera Mateusza Morawieckiego. Sławomir Broniarz stwierdził też, że do protestu przyłączają się kolejne placówki oświatowe. Ogółem na 20 403 szkoły, placówki, które na terenie kraju funkcjonują w obszarze edukacji bezpośredniej, mamy w strajku 15 179, które uczestniczą w strajku, co daje nam 74,29 punkta procentowego. Z kolei według danych ministerstwa do protestu wczoraj przystąpiło 48,5% placówek. Wiceminister Maciej Kopieć powiedział, że dane o liczbie strajkujących szkół dotyczą placówek samorządowych. Szef związku zaznaczył jednak, że statystyki ministerstwa obejmują placówki, których nie uwzględnia ZNP. Dwóch mężczyzn, którzy nielegalnie składowali odpady, zatrzymała śląska policja. Podejrzani przyznali się do winy. Na trop nielegalnych odpadów wpadł naczelnik zabrzańskiej drogówki. Gdy wracał po służbie do domu, zauważył na terenie Bytomia podejrzaną ciężarówkę. Jadąc za samochodem, policjant poinformował o tym dyżurnego bytomskiej komendy, prosząc o wsparcie miejscowych mundurowych. Pojazd został zatrzymany. W trakcie kontroli okazało się, że dwóch mężczyzn w wieku 30 i 35 lat przewoziło trzy zbiorniki z odpadami. W garażu należącym do żony jednego z zatrzymanych policjanci znaleźli kolejnych sześć mauzerów z ciekłymi odpadami. Ponadto okazało się, że mężczyźni kilka dni wcześniej na terenie zabrzańskich dzielnic Makoszowy i Zaborze porzucili pochodzące z zagranicy odpady z tworzyw sztucznych. Tylko w ostatnim czasie na terenie województwa śląskiego dzięki zaangażowaniu policjantów zwalczających przestępczość przeciwko środowisku udaremniono kilkanaście przypadków prób nielegalnego składowania odpadów. Mówił Łukasz Kałuża z Polskiego Radia Katowice. Służby śledcze Białorusi przeszukały biura telewizji Bielsat w Mińsku. Ma to być spowodowane śledztwem dotyczącym sprawy o oszczerstwo. Według dziennikarzy Bielsatu prawdopodobnie chodzi o jeden z reportaży z ubiegłego roku na temat aresztów lekarzy. Telewizja poinformowała o zatrzymaniu generała Andrzeja Szweda, szefa Państwowego Komitetu Ekspertyz Sądowych, co okazało się nieprawdą. Opublikowała sprostowanie i przeprosiła, jednak zainteresowany skierował sprawę do sądu. Wcześniej reporterzy nadającego z Warszawy kanału telewizyjnego byli wielokrotnie karani grzywnami za pracę bez akredytacji, których miejscowe władze im nie wydają. Aleksiej Nawalny ponownie wygrał proces przeciwko Rosji w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. Sędziowie orzekli, że wymiar sprawiedliwości niesłusznie przetrzymywał lidera opozycji w domowym areszcie i nakazali wypłacenie rekompensaty w wysokości 23 tysięcy euro. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że działania rosyjskich organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do Aleksieja Nawalnego miały charakter represji politycznych. W ocenie europejskich sędziów rosyjskie władze chciały uniemożliwić opozycjoniście udział w publicznych przedsięwzięciach, a sam areszt domowy był niezgodny z prawem i bezzasadny. Kilka miesięcy wcześniej strasburski sąd przychylił się do podobnej skargi lidera opozycji i zasądził na jego rzecz 63 tysiące euro. Natomiast w 2016 roku na podstawie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Sąd Najwyższy Rosji uchylił wyrok sądu w Kirowie, który skazał Nawalnego na wysoką grzywnę i 5 lat łagru. Kilka miesięcy później, nie biorąc pod uwagę decyzji strasburskiego Trybunału, ten sam sąd w Kirowie ponownie skazał opozycjonistę na 5 lat łagru w zawieszeniu, tym samym uniemożliwiając politykowi udział w wyborach prezydenckich. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na termometrach maksymalnie 16 stopni i tyle będzie w Krakowie. 14 we Wrocławiu, Kielcach i Rzeszowie, 12 w Zielonej Górze i Zakopanem, 11 w Łodzi i Warszawie, 9 w Bydgoszczy, Toruniu i Białymstoku, 6 w Olsztynie i Suwałkach, najchłodniej w Gdańsku, 4 stopnie. Słonecznie w całym kraju, na północy Podlasia oraz na południu Podkarpacia może popadać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. 5 miesięcy wakacji od płacenia. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%. A pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Bank Przedsiębiorczości zaprasza. Hello, dobre rano. Buongiorno. Mam firmę spedycyjną. Robię interesy głównie poza Polską. Wybrałem rachunek 4x4 w Aliorbanku z pakietem zagranicznym i nie płacę za wypłaty z bankomatów i płatności za granicą. Rachunek firmowy 4x4 dopasuje się do każdej firmy. To 4 usługi za 0 zł oraz 4 pakiety po 10 zł miesięcznie, które włączasz i wyłączasz kiedy chcesz. Oferta dla nowych klientów banku. Aliorbank. Wyższa kultura. Bank nowości. W tygodniku Sieci największe tajemnice tragedii smoleńskiej. Czy to był zamach, czy ktoś mógł przeżyć katastrofę? Co się działo z trumnami? Tygodnik dostępny również z fascynującą książką o całunie turyńskim. Polecam Sieci, Michał Karnowski. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Jeszcze tylko do jutra w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Szczegóły u sprzedawcy lub na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. 7 minut po południu, tu Trójka. W zastępstwie Kuby Strzyczkowskiego wita dziś Państwa Agnieszka Furtak-Bilnik. Gdy rozmawiałam ostatnio z różnymi specjalistami w dziedzinie zdrowia i pytałam o najbardziej palące problemy, to usłyszałam z kilku źródeł jedno hasło. Psychiatria dziecięca. Bywa tak, że do szpitali zgłaszają się rodzice z dziećmi po próbach samobójczych i odmawia się ich przyjęcia. Lekarzom, psychiatrom łamią się serca, gdy muszą mówić, że na oddziale nie ma miejsc. Albo w ogóle nie ma oddziału, bo te są raczej zamykane niż otwierane. Brakuje pieniędzy i lekarzy tej specjalizacji. W całym kraju jest ich jedynie 416. Nawet gdy szpitale oferują pracę, to nikt się nie zgłasza. A tymczasem pacjentów psychiatrycznych wśród dzieci i młodzieży jest coraz więcej. Więcej też jest samobójstw i prób samobójczych. Czy jesteśmy w stanie ochronić nasze dzieci? O to dziś Państwa pytamy. Już teraz zachęcam do rozmowy i pisania do nas za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. To adresy mailowe, numer SMS to 71335, a numer telefonu to 22 i 7 trójek. A moim pierwszym gościem jest Aleksandra Kurowska z portalu politykazdrowotna.com. Dzień dobry. Halo, halo? Halo, halo? Przy telefonie Gabriela Jagielska. Pani Gabriela Jagielska, pani doktor, słucham panią. Bardzo dziękuję, że właśnie zgodziła się pani na rozmowę z nami. Proszę powiedzieć, mam wrażenie, że w ostatnim czasie wybuchła taka informacja o tym, że w psychiatrii dziecięcej dzieje się tak źle, ale taki stan rzeczy nie pojawia się nagle, zgadza się? Oczywiście można powiedzieć, że problem trwa co najmniej od kilku lat. Ja pracuję w psychiatrii dziecięcej ponad 30 lat i można powiedzieć, że kiedy zaczynałam pracę, mimo że byłam mało doświadczonym psychiatrą, to o wiele większy był taki komfort pracy i możliwości takiego szczegółowego podejścia do pacjenta, do jego problemów. Takiego czasu na zastanowienie się, czy taką pracę zespołową, niż w chwili obecnej. Tak jak wcześniej powiedziano, sporo oddziałów w ostatnim czasie się zamknęło. Pierwszym oddziałem był szpital w Radomiu, później szpital w Choroszczy. Pod koniec grudnia został zamknięty oddział w Józefowie, który teraz rozpoczął działalność, ale na mniejszą liczbę łóżek. No i to powoduje, że jak również organizacja opieki na szczeblach takich poradni zdrowia psychicznego spowodował, że rzeczywiście napływ pacjentów do szpitali psychiatrycznych na takie całodobowe pobyty jest bardzo duży. Personel jest przeciążony, ponieważ no niestety liczba pacjentów czasami w oddziale przekracza prawie o 100% liczbę łóżek, więc jest to związane z dużym zagęszczeniem, gdzie jak wiadomo nie służy ani komfortowi pacjentów, ani tym bardziej lekarzom, psychologom, paniom pielęgniarkom, które zatrudnione są w oddziałach, no bo związane to jest z dużym stresem, z przeciążeniem. Dziś jest pani ordynatorem oddziału dziennego psychiatrii dzieci i młodzieży Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Proszę powiedzieć, jaka u państwa jest sytuacja w praktyce? Kiedy ktoś się zgłasza, na przykład po próbie samobójczej, to są państwo w stanie przyjąć takie dziecko albo młodego człowieka? Proszę pani, no, można powiedzieć, że nie zawsze, aczkolwiek pacjenci po próbach samobójczych na pewno są przyjmowani. Natomiast no, można powiedzieć, że to jest olbrzymi stres też dla lekarzy izby przyjęć. Zgłaszają się pacjenci rzeczywiście w takim trybie ostro dyżurowym, głównie właśnie z powodu depresji, myśli czy tendencji samobójczych. Natomiast no, na tym poziomie musi się odbyć kwalifikacja, który pacjent musi być przyjęty, który ma być odesłany do domu, ale niestety, ponieważ dostępność do opieki takiej ambulatoryjnej czy środowiskowej jest bardzo trudna, ponieważ środowiskowej opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży właściwie w Polsce nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o wizyty w poradni zdrowia psychicznego, to są terminy kilkumiesięczne, prawda? No sytuacja jest rozpaczliwie trudna, ponieważ ci pacjenci muszą być przyjęci do oddziału i znów te pobyty w oddziale stacjonarnym nie mogą być po prostu długie, ponieważ jak już mamy na 20-łóżkowym oddziale przybywających pacjentów 37, prawda, to trwa, nasze myślenie skupia się na tym, który pacjent już może być wypisany, albo który pacjent może być przeniesiony na oddział dzienny, prawda? No to jest plusem tutaj naszego szpitala, że oddział dzienny tutaj funkcjonuje, więc jeżeli pacjent jeszcze nie może wrócić do swojego środowiska i wymaga jeszcze jakiejś głębszej diagnozy czy rozpoczęcia terapii, to my stanowimy tutaj zaplecze. Ale znów mamy zamknięte koło, ponieważ jeżeli do oddziału dziennego przyjmujemy głównie pacjentów przenoszonych z oddziału stacjonarnego albo też z różnymi problemami, które dzieci, jeżeli dzieci są konsultowane w oddziałach somatycznych, to wydłuża się bardzo kolejka do przyjęć do oddziału dziennego. Zresztą no można powiedzieć, że w ostatnim czasie w zasadzie pacjenci skierowani z poradni zdrowia psychicznego do oddziału stacjonarnego, czyli takiego całodobowego, do oddziału dziennego, gdzie pacjenci po zajęciach w oddziale wracają do domu, to w zasadzie tacy pacjenci jakby skierowani tutaj oczekują czasami 2 lata i nie wiadomo, czy ten okres jeszcze bardziej się nie wydłuży. A proszę powiedzieć, jakie państwo lekarze mają pomysły na uzdrowienie sytuacji? Przynajmniej takie teoretyczne, od czegoś trzeba zacząć. Oj, no ja nie znam się na organizacji opieki zdrowotnej i można powiedzieć, że no cóż, w chwili obecnej receptę mamy taką, czy mieliśmy do niedawna, że wszystko opierało się na dużej energii osób, które poświęciły się temu zawodowi, prawda? No pewnie sytuacja uległaby poprawie, gdyby stworzyć od podstaw opiekę zdrowotną nad dziećmi z zaburzeniami psychicznymi, taką podstawową, prawda, czyli na poziomie porad ambulatoryjnych, prawda. No, trudno się nie spodziewać się takiego napływu pacjentów, jeżeli na izbę przyjęcia, później do oddziału, jeżeli okres oczekiwania do przyjęcia w poradni zdrowia psychicznego trwa kilka miesięcy i też odstępy pomiędzy wizytami są naprawdę czasami zbyt długie, żeby sprawdzić skuteczność oddziaływań, prawda? Poza tym wydaje mi się, że pewnie tak w miarę szybko można by było sytuację poprawić, gdyby do poradni zdrowia psychicznego było przyjmowanych więcej psychologów i terapeutów. No ale niestety te porady są limitowane przez NFZ, prawda? W związku z czym no znów wracamy do punktu wyjścia, prawda? A proszę powiedzieć, czyli jeszcze tak zupełnie podstawowa sytuacja. Co mogą robić rodzice, którzy widzą, że jest problem? Do kogo mogą się skierować? Wiem, że sytuacja jest dramatyczna, ale jednak doradźmy coś tym osobom, które na co dzień mają ten problem w domu. No właśnie, dokąd mogą się skierować? Można powiedzieć, że w tej chwili nawet trudno powiedzieć, dokąd można się skierować, ponieważ również w takiej sferze niepublicznej opieki zdrowotnej również są kolejki do psychiatrów, prawda? Więc no, myślę, że nawet do tych prywatnych po kilka miesięcy. Tutaj pomagającymi rodzinie czy dziecku są psychologowie, no więc w pierwszym rzędzie psycholog szkolny, być może psycholog poradni pedagogiczno-psychologicznej czy w poradniach takich terapeutycznych, gdzie zazwyczaj też niestety są kolejki, prawda, no ale pewnie pierwsza linia frontu to być może psycholog szkolny, który nie zawsze jest terapeutą, prawda, i nie będzie potrafił najprawdopodobniej określić, jakiej formy terapii czy pomocy dziecko będzie wymagało. Ja tutaj myślę, że jako już taki starszy lekarz, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, widzę też problem i tutaj jakby to jest być może potrzeba takiej edukacji rodziców i rodzin, jak ważna jest więź, która ich łączy z dzieckiem. Że wiele problemów łatwiej jest pokonać, czy nawet one się nie rozwiną, jeżeli decydując się na posiadanie dziecka, założymy, że temu dziecku poświęcimy dużo czasu, energii, że jeżeli będzie to możliwe, nie będziemy wysyłać dziecka do żłobka, w szczególności na dłuższy pobyt, prawda, i na wiele godzin takiej rozłąki, do której dziecko no, nie jest z racji wieku przygotowane. Także no, myślę, że ochrona też matek, kobiet, prawda, żeby one mogły wracać po urlopie macierzyńskim czy wychowawczym do pracy na dotychczas zajmowane stanowisko, prawda, bo to powoduje oddawanie między innymi dzieci do żłobków, tak? Dziękuję pani bardzo. Pozwoli pani, że jeszcze się usłyszymy dzisiaj przed godziną 13. Tymczasem powitam jeszcze później innych gości. Pani doktor Gabriela Jagielska, ordynator oddziału dziennego psychiatrii dzieci i młodzieży Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest naszym gościem. Zachęcam też państwa do tego, żeby państwo pisali o swoich doświadczeniach za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Nasz numer SMS to 71335, a numer telefonu to 22 i 7 trójek. Czy jesteśmy w stanie ochronić nasze dzieci? O to dziś pytamy. Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Wciąż słyszę i zasłaniam się. zawinięty w środek z cieniem wokół powiek, strach rozpycha zaciśnięte dłonie. Piesza! Podobno gdy umierasz, lecisz sobie, lecisz. Piesza! Już, już, już nie wytrzymuję tempa, wszystko k***a skręca. Piesza! Straszna hała w głowie, więdną nasze lilie, więdną gdy odchodzisz. Z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego, mnie innego. Już, już, już na twarz nakładam brokat. Mylą mi się słowa. Dwadzieścia jeden minut po godzinie 12:00 słuchają Państwo Trójki. Czy jesteśmy w stanie ochronić nasze dzieci? Dziś pytamy o to Państwa, a z nami jest na antenie pan Paweł. Słucham pana. Dzień dobry. Paweł Kurkowski, Gdynia. Ja odpowiem jako rodzic, tak? Mam dwie córki. Pewne doświadczenia, odpowiem jasno i chyba rzeczowo. Stwierdzam, że tak. W tak ciężkich, niepotrzebnie skomplikowanych czasach są rodzice, funkcjonuje opieka psychiatry dziecięcej. Jest szerokie zrozumienie dla tematu. Bądźmy konsekwentni i realizujmy założone cele, aby uchronić nasze dzieci. Jest jeszcze czas, aby uchronić nasze najmilsze, najwspanialsze stworzenia dzieci, na przykład przed myślami samobójczymi. Życzę wytrwałości i proszę być zawsze dobrej myśli, otaczając dziecko opieką. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo panu. Napisała do nas słuchaczka. Witam, moja córka ma 13 lat. Od paru miesięcy leczy się psychiatrycznie z depresji. Samookaleczała się. Niestety presja szkoły, nauczyciel na jak najlepsze wyniki w nauce, jak i również presja grupy zrobiły swoje. Na szczęście jesteśmy już na prostej. Z kolei jeszcze inna osoba napisała, że również córka cierpi na depresję. Prywatną wizytę u jakiegokolwiek specjalisty w psychiatrii dziecięcej umawiałam w październiku, na luty. Profilaktycznie umówiłam córkę też na listę z NFZ na czerwiec 2022 roku. Pan Stanisław jest z nami. Słucham pana. Witam panią, witam państwa. No myślę, że nasi ojcowie i praojcowie tego problemu tak w taki sposób nie znali, mimo że dawniej to wiadomo była bieda i niedostatek. Ale o co chodziło? Dawniej, przynajmniej jeszcze jak ja przypominam sobie z dzieciństwa i chodziliśmy na religię, to uświadomiono nam w sposób tak jednoznaczny, zdecydowany, że każde, ale to każde targnięcie się na życie, czy to swoje, czy czyjeś, jest zbrodnią i przede wszystkim dziełem szatana. Jakoś o tym się dzisiaj nie mówi, a moim zdaniem powinno. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie Stanisławie. Tymczasem pani Agnieszka. Słucham panią. Dzień dobry. Agnieszka Wiśniak. Ja się wypowiem jako psychoterapeutka, która pracuje między innymi z dziećmi, z młodzieżą i niestety uważam, że nie jesteśmy w stanie ochronić swoich dzieci. Tutaj państwo posługujecie się słowem, to jest sytuacja dramatyczna. Ja bym powiedziała, że czasem tragiczna, bo jednak jest coraz więcej dokonanych prób samobójczych i sprawa jest bardzo skomplikowana i to nie tylko chodzi o tą opiekę w zakresie depresji, myśli samobójczych, prób samobójczych, ale jest mnóstwo dzieci z innymi problemami, które nie są w stanie dostać się do opieki, pod opiekę, no bo najbardziej palące kwestie to są kwestie prób samobójczych, a no, inne dolegliwości też są. A może w całej tej dramatycznej jednak sytuacji wykorzystajmy to, że pani teraz do nas mówi, która jest psychoterapeutką, co by pani mogła doradzić takim rodzicom, którzy mają problemy z dzieckiem? Ja się cieszę, kiedy rodzice współpracują i ze szkołą, i z terapeutą i angażują się w tą chęć pomocy dziecku, bo też niestety no nie wszyscy rodzice tacy są. Często zdarza się, że rodzice sobie nie radzą, trochę spychają problem na terapeutę, jeżeli już się do niego dziecko dostanie. Natomiast taka współpraca, co jest trudne w praktyce, tak, i szkoły, i rodzica, i terapeuty, to jest jedna rzecz, ale też mówicie Państwo dzisiaj o służbie zdrowia, o psychiatrii. Ja sama w swojej praktyce mam trudność, kiedy przychodzi do mnie dziecko albo młoda osoba i potrzebuje tej konsultacji psychiatry i chce odesłać, nie ma do kogo. No właśnie. Właśnie napisał do nas, pani Marzena do nas napisała: przeraża mnie moda na zajęcia dodatkowe dla dzieci. Znam mamy, które wysyłają już 4-latki na basen, balet angielski, klub teatralny, łyżwy i tak dalej. Codziennie jakieś zajęcia poza przedszkolem. Dzieci chodzą za późno spać, nie mają czasu na swobodną zabawę czy czas z rodzicami. Jak one nie mają mieć problemów w przyszłości? Apeluję o zdrowy rozsądek. To pani Marzena, a pani Agnieszka znowu jest z nami na antenie. Inna pani Agnieszka, słucham panią. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem matką 15-letniej córki i 12-letniego syna i powiem szczerze, jestem przerażona zachowaniem rodziców, którzy próbują w dzisiejszych czasach bardzo dużą odpowiedzialność zrzucić na szkołę na przykład. Oczekują, że szkoła będzie nam wychowywała dzieci. Ja generalnie z moimi dziećmi od urodzenia bardzo dużo rozmawiam i uważam, że to jest droga do osiągnięcia celu tak naprawdę, czyli zrozumienia, zaufania z dzieckiem i to ułatwia pracę w momencie, kiedy dzieci dorastają, rozumieją wiele rzeczy. Moje dzieci wiedzą, że zawsze mogą do mnie przyjść z każdym problemem, z każdą sprawą. Ja to dzieciom tłumaczę, nie zbywam, nie omijam tematów, rozmawiamy na... I uważam, że to jest klucz po prostu do sukcesów. Ja wiem, też jestem osobą pracującą, bardzo dużo pracuję i ciężko czasami znaleźć czas, ale trzeba, absolutnie trzeba. Bardzo pani dziękuję. Dla dobra własnego i dobra dzieci. Bardzo pani dziękuję, szczególnie właśnie za taki pozytywny przykład tego, co faktycznie można w całej tej bardzo trudnej sytuacji zrobić. Posłuchajmy teraz Andrzeja Żywienia, dyrektora Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. Największy właśnie problem jest z lekarzami, dlatego że w Polsce specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży jest 416, z czego część jest emerytowana, część pracuje w psychiatrii ogólnej, czyli psychiatrii dorosłych, która ma jednak inną specyfikę, ponieważ psychiatria dzieci i młodzieży to jest więcej rozmów z dzieckiem, więcej czasu zdecydowanie trzeba poświęcić. Na szczęście jest mniej chemii, ale to właśnie wszystko wymaga czasu. Dlatego jeżeli nawet będą pieniądze, a mam nadzieję, że teraz w związku z tym, że mówimy o dużej reformie w ramach Narodowego Programu Psychiatrii, to nawet jeżeli te pieniądze będą, jeżeli nie będzie lekarzy i nie zrobi się czegoś szybko, żeby tych lekarzy zachęcić, a potem wykształcić, to system tak czy siak padnie, dlatego że po prostu nie będzie miał kto leczyć i nie będzie miał kto poświęcać tego czasu, którego, tak jak podkreślam, bardzo dużo potrzeba tym dzieciom. Pan Waldemar do nas napisał: chorego psychicznie trudno nawet nakłonić do wizyty u lekarza, a co dopiero do walki o dostęp do służby zdrowia. I właśnie w tych przypadkach niezbędna jest szczera i duża troska państwa. A tymczasem pani Katarzyna na naszej antenie. Słucham panią. Witam państwa. Zgadzam się z przedmówcą, który powiedział, że nie ma lekarzy, bo faktycznie nie ma lekarzy i to nie jest problem, który pojawił się teraz, ale on już jest od kilku lat. Rozmawiałem kiedyś z psychologiem, powiedział mi, że bardzo bardzo trudno, znaczy może nie trudno, ale sami psychologowie wiedzą, że to jest dużo pracy, więc mało kto decyduje się na psychologię dziecięcą, bynajmniej już na ten taki wąską specjalizację. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest to, co powiedziałam na samym początku. I to powiedziała też pani ordynator, jeśli się nie mylę, że budowanie więzi. Tej więzi od urodzenia. Bo w tym momencie dziecko wie, że ma wsparcie w rodzicach. Jeżeli tutaj, mogę powiedzieć wprost, teraz jeżeli słuchają mnie jacyś młodzi ludzie, damy ciała, no to odbije to się później. Nie możemy też patrzeć, że wychowywali nas nasi rodzice, im się udało, było wszystko okej, to nam się też uda. Naprawdę nie patrzmy na to, tylko z tego i wyłącznie względu, że dzieci właśnie, ma na nie wpływ tak naprawdę wszystko. Nie tylko my rodzice, nie tylko szkoła, ale też media i to media szeroko rozumiane. I no podstawą w tym momencie dla naszych dzieci jesteśmy my sami, my rodzice. Więc tak naprawdę musimy pracować od początku, co często powtarzam osobom, którym pomagam, można powiedzieć, w tych początkowych momentach, jeszcze zanim zdecydują się wziąć ślub lub zbudować związek, aby najpierw pomyśleli o tym, że teraz są sami, ale za jakiś czas już nie będą sami i będą decydować nie tylko o sobie. Więc trzeba tej następnej osobie, która się pojawi, tak naprawdę postarać się dać tą podstawę, tą miłość, to tak zwane zaopiekowanie się. Tak. A najpierw najlepiej zobaczyć, spędzić cały dzień z rodziną, która na przykład ma dwójkę dzieci, prawda? Żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Dziękuję pani Katarzyno bardzo. Z nami teraz na antenie jest pani Aleksandra Kurowska z portalu politykazdrowotna.com. Dzień dobry. Halo, halo. W takim razie posłuchajmy pana Jarosława Federowskiego z prezesa Polskiej Federacji Szpitali. Różne czynniki mają na to wpływ. No ponieważ ja reprezentuję pracodawców szpitali, to wydaje mi się, że leczenie szpitalne tutaj akurat ma najmniejszą rolę do odegrania. To jest rola środowiska rodzinnego, szkolnego, no i też pewne działania lekarzy rodzinnych, których jednak no, możliwości są ograniczone tutaj w tych sprawach związanych ze zdrowiem psychicznym. Główną rolę odgrywa środowisko, są zorganizowane wysiłki pedagogów, środowiska rodzinnego, wspomagane przez lekarzy rodzinnych, a dopiero na samym końcu ten system leczenia szpitalnego w sytuacjach kryzysowych. To Jarosław Federowski. A teraz słuchamy pani Aleksandry Kurowskiej z portalu politykazdrowotna.com. Dzień dobry. Witam państwa. Witam panią również. Proszę powiedzieć, dlaczego właśnie w dziedzinie psychiatrii jest tak źle? Mamy bardzo wieloletnie zaniedbania w tej dziedzinie. Z jednej strony te problemy młodzieży narastają. Nie oszukujmy się, rodzice, w tym ja też przyznaję, mają mniej czasu jednak dla dzieci. Jest dużo więcej pokus. Problemy się pojawiają kolejne, a z drugiej strony mamy strasznie mało lekarzy. Zaniedbaliśmy kształcenie ich. Też młodzi medycy nie garnęli się do tej specjalizacji, ponieważ było wiadomo, że to bardzo, bardzo ciężka praca i słabo wynagradzana. Mamy też mało ośrodków, które w ogóle podejmują leczenie dzieci. A jak wygląda, proszę powiedzieć, sytuacja z psychologami w każdej szkole? Czy szkoła ma obowiązek zatrudniać psychologa? Ostatnio właśnie środowisko psychologów przy okazji protestów w oświacie wystosowało apel, w którym proszą o to, żeby każda szkoła musiała, bo teraz nie musi mieć psychologa, ale równocześnie, żeby ta pomoc była realna, żeby wyznaczyć limity, ilu uczniów może przypadać na takiego psychologa. No właśnie. Teraz sytuacja jest bardzo zróżnicowana. Ja przyznam szczerze, jako mama też obserwuję, bo to dotyczy i szkół, i przedszkoli. Na przykład u nas w przedszkolu była pani psycholog 2 razy w tygodniu, później była raz w tygodniu, zmniejszano tą liczbę godzin, bo potrzeby są bardzo duże, ale niestety brakuje ekspertów i brakuje finansowania. Wydaje mi się, że niestety resort edukacji nie przykłada do tego odpowiedniej wagi, bo wielu z tych problemów pewnie można by było uniknąć, jeżeli wystarczająco wcześnie byłaby interwencja na poziomie szkoły. Jednak to jest takie miejsce, do którego dziecko trafia codziennie. to, czy i właśnie tam można zauważyć poradni, problem. Nie, to... No właśnie. Tak, tak. Powiem pani, że rozmawiałam przed audycją ze znajomym psychologiem, który właśnie pracuje w dobrej warszawskiej szkole i nawet tam jest tak, że taki psycholog to jest to osoba od wszystkiego. Od zastępstw za chorego nauczyciela. Psychologa też zawsze można poprosić, by zasiadł w jakiejś komisji. To już zabiera godziny pracy, które mógłby przeznaczyć na pomoc poszczególnym uczniom. Ale nawet gdyby chciał, to na przykład dzieli pokój z pedagogiem albo jeszcze innym pracownikiem i nie ma przestrzeni na takie trudne dla ucznia rozmowy. Jeśli zauważa problem, to nie ma gdzie odesłać dziecka, bo nie ma oddziału psychiatrycznego albo nie ma na nim miejsc. A nawet do dobrego psychologa czeka się na wizytę w kolejce po kilka miesięcy do prywatnego dobrego, a nie mówiąc już o opiece w ramach NFZ. Co w takiej sytuacji? Bo boję się, jak w takim razie może wyglądać sytuacja w mniejszych miejscowościach, jeżeli w Warszawie jest tak źle? W mniejszych miejscowościach po prostu tej opieki często nie ma. Niestety rośnie liczba samobójstw wśród osób młodych. One nie dostają tej pomocy. Często do mnie też dzwonią znajomi i z Warszawy, i z mniejszych ośrodków mówią pomóż, tak? Bo jest jakiś poważny problem z dzieckiem i nie ma miejsca. My nie mamy niestety tego systemu przedszpitalnego, a w szpitalach mamy dostawki, jest bardzo mało tych miejsc w placówkach. I są takie regiony, gdzie po prostu nie ma co z tym dzieckiem zrobić. Są dramatyczne wybory dla rodziców. Ostatnio była mowa o problemach na Mazowszu, gdzie w jednym ze szpitali część lekarzy złożyła wypowiedzenia. Było o tym wiadomo od 3 miesięcy, ale nie znaleziono kadr. Zmieniono profil oddziału, żeby te wymogi kadrowe były mniejsze, ale właściwie do tego mazowieckiego ośrodka też trafiają z innych regionów dzieci, bo nie ma co z nimi zrobić. Może, żeby uzmysłowić słuchaczom, jak duży jest ten problem, szacuje się, że nawet 400 tysięcy dzieci w Polsce potrzebuje takiej pomocy. A mamy, jak sprawdziłam dane Naczelnej Izby Lekarskiej na koniec zeszłego roku, 419 psychiatrów czynnych zawodowo. No właśnie. Przypomnijmy, że w szpitalu to nie jest tak, że wystarczy jeden psychiatra. Jeżeli jest oddział, musi być ich kilku. Muszą być dyżury, bo taki szpital działa całą dobę. No to są strasznie, strasznie małe liczby. I właściwie jeżeli nie podejmiemy bardzo szybkich kroków, no to ten dramat będzie się pogłębiał. Wykształcenie specjalisty trwa kilka lat. Właściwie, żeby cokolwiek ruszyć, musielibyśmy zwiększyć finansowanie tych oddziałów szpitalnych i rozbudować opiekę przedszpitalną. A z czego to wynika, proszę powiedzieć, że akurat lekarzy, psychiatrów tak bardzo brakuje? W ogóle brakuje w Polsce wszystkich lekarzy. No mamy tak, ale to właśnie o dramatycznej sytuacji psychiatrii słyszymy. Ponieważ to jest bardzo, bardzo ciężka praca, a była bardzo źle wynagradzana. Kiedy rozmawia się z dyrektorami szpitali, oni mówią, że do takiego oddziału psychiatrii dziecięcej nieraz muszą dokładać kilkadziesiąt, a nawet 200 tysięcy złotych miesięcznie. Takie generuje straty, ponieważ są za niskie wyceny świadczeń. Bo leczenie z pacjenta kosztuje więcej niż szpitale otrzymują na leczenie z NFZ, dokładnie, to prawda? Dokładnie tak, tak. Wczoraj Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wystąpiła do placówek o to, żeby przekazały, jakie są koszty leczenia dzieci i młodzieży. No, ale to też nie jest takie do końca rozwiązanie. To znaczy, to jest na pewno krok w dobrym kierunku, bo najpierw musimy oszacować koszty, żeby zmienić te wyceny. Ale jak pokazują doświadczenia z innymi wycenami, jeżeli szpital nigdy tego nie robi, te szpitale i oddziały psychiatryczne no, są bardzo niedofinansowane, to często nie są w stanie też w okresie, dostały miesiąc na to, w okresie miesiąca przeliczyć koszty na jednego pacjenta. I mieliśmy już takie przypadki, że przychodziły ze placówek takie wyceny, które no, nie wskazywały na konieczność wzrostu kosztów, bo po prostu źle je placówki wyliczyły. Więc też jestem ciekawa, po pierwsze, jakie będą wnioski z tego i czy szpitale dadzą radę odpowiednio przygotować te dane. Druga rzecz, czy rzeczywiście za tym pójdą dodatkowe środki, bo mamy też problem w całej psychiatrii i kilka lat temu rzeczywiście przeszacowano procedury psychiatryczne dla dorosłych. Po czym się okazało, że część oddziałów funduszu wdrożyła nowe stawki, część wdrożyła częściowo, a część nie wdrożyła w ogóle w tej pierwszej fazie, ponieważ stwierdziły, że nie mają pieniędzy. No, bardzo brakuje nam tych środków na ochronę zdrowia. A jeżeli chodzi o zarobki psychiatrów w porównaniu z innymi lekarzami innych specjalizacji, to są one faktycznie tak złe? W ośrodkach klinicznych, w szpitalach powiatowych są one niskie. i trzeba pamiętać, że no, jest to bardzo praca obciążająca i cały czas wymagająca zwiększania swoich kwalifikacji. Dziękuję pani bardzo, pani Aleksandro. Aleksandra Kurowska z portalu Polityka Zdrowotna jest naszym gościem. Jeszcze się usłyszymy za kilkanaście minut, pozwoli pani. Ja tymczasem pytam państwa, czy jesteśmy w stanie ochronić nasze dzieci. Na naszej stronie internetowej jest sonda, tam mogą wziąć państwo w niej udział. www.polskieradio.pl/trójka. Znajdą ją państwo na stronie głównej. A jeżeli chodzi o kontakt z nami, to za@polskieradio.pl i przeciw@polskieradio.pl. To są nasze adresy mail. Numer SMS 71335 i doskonale znany państwu numer telefonu 22 i 7 trójek. Jest już 39 minut po godzinie 12. Szanowni państwo, ochrona zdrowia psychicznego w tym kraju, a w szczególności najmłodszych, to prawdziwy dramat, pisze do nas pani Iwona. Pisze to z ponad 10-letniego doświadczenia walki o zdrowie mojej 24-letniej córki. Dziecięcy psychiatrzy, jeśli już zdoła się do takiego dostać, w zasadzie nie pomagają, traktują dzieci nie wiedzieć czemu, niezwykle schematycznie, to znaczy seria badań, brak konkretnej diagnozy, aplikowanie intuicyjne psychotropów. Zalecana terapia u psychologa, którego znaleźć w prowincjonalnym mieście graniczy z cudem. Tak w skrócie wygląda terapia młodych. Za, a nawet przeciw. Czy jesteśmy w stanie ochronić nasze dzieci? Pytamy dziś o to właśnie państwa. A teraz na antenie witam panią Joannę i przepraszam, że pani tak długo oczekiwała. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Z radością przysłuchuję się tej ważnej problematyce. Ja jestem psychologiem dziecięcym właśnie i mam doświadczenie pracy na oddziale stacjonarnym, psychiatrycznym, dziecięcym i pracy na uniwersytecie, uczenia młodych studentów, znaczy studentów, młodych psychologów. I od kilka lat temu zrobiłam zwrot w swoim życiu w kierunku profilaktyki. I mam taką potrzebę właśnie, żeby o tej profilaktyce mówić, bo psychologia dopracowała się naprawdę bardzo skutecznych narzędzi profilaktycznych, programów. Wiele krajów na świecie wprowadza te programy. I myślę sobie, że to jest właśnie ścieżka, którą warto by było pójść. Jak najszybciej wprowadzać programy profilaktyki zdrowia psychicznego. Dziękuję. Halo? Tak, słucham panią cały czas. Bydgoszcz i miasto, w którym pracuję, sprzyja takim programom i realizujemy właśnie taki program. Bardzo pani dziękuję. Bardzo pani dziękuję, pani Joanno, za ten głos. Pani Julka do nas też napisała, jesteśmy w stanie ochronić nasze dzieci. Owszem, ale odłóżmy telefony komórkowe, tablety, wyrzućmy telewizory. Przerażające jest to, ile wokół widzę małych dzieci z komórkami w rękach, patrzącymi na bajki. Bajka do posiłku, bajka na spacerze w wózku, bajka na chwilę spokoju dla rodziców. Włączyć trzeba rozmowę, wspólne zabawy. Proszę, aby rodzice, zwłaszcza fani komórek w ręku dziecka, zaprzyjaźnili się z własnymi dziećmi, a zobaczą, ile można zyskać. Ja mam trójkę maluchów, jestem aktywna fizycznie, biegam z dziećmi, ćwiczę z nimi jogę, angażuję do wspólnych obowiązków domowych, czytam książki, pokazuję świat na tyle, ile potrafię, wychowuję nieleniwie. Tak napisała pani Julka, mama trójki dzieci. A teraz posłuchajmy pani Aleksandry Piotrowskiej, psychologa z Uniwersytetu Warszawskiego. Myślę, że jeśli chodzi o kondycję zdrowotną, o zdrowie psychiczne naszych dzieci i możliwość ochrony, dbania o nie, osiągnęliśmy makabrycznie niedobrą sytuację. Nie widzę takiego wyjścia, które w krótkiej perspektywie, w ciągu kilku miesięcy, mogłoby sytuację zmienić. Z różnych powodów jest tak, że liczba dzieci potrzebujących wsparcia psychicznego rośnie, podobnie jak rośnie liczba w ogóle ludzi tego wsparcia potrzebujących. Ale z drugiej strony przez lata w naszej i tak generalnie zaniedbanej służbie zdrowia psychiatria dziecięca przedstawiała się coraz gorzej. Coraz mniej osób zdobywało takie specjalności, nie przybywało miejsc w oddziałach opieki zamkniętej. Mamy zdecydowanie za mało ośrodków pobytu dziennego, w których spora część dzieci mogłaby uzyskiwać pomoc. Teraz sytuacja jest naprawdę niezwykle poważna. Coraz większe trudności są z udzieleniem pomocy psychiatrycznej dziecku, które jej potrzebuje w trybie pilnym, które jest na przykład po próbie samobójczej albo po licznych okaleczeniach. To Aleksandra Piotrowska. Napisał też do nas pan Jarek. Problemy dzieci wynikają w przeważającej części z zaniedbań rodziców. Niektórzy nie są w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa, bo sami jeszcze są dziećmi. Pan Sebastian jest z nami na antenie. Witam pana. Witam państwa serdecznie. Przyznam szczerze, że z przerażeniem słucham tej audycji. Jestem tatą dwójki dzieci i tutaj jakby odpowiadając na pytanie, czy my jesteśmy w stanie ochronić, jakieś zapobiec, to wydaje mi się, że tak. I tutaj tak chciałbym zaapelować do wszystkich rodziców, że generalnie jest tak, że to my powinniśmy zauważyć jako pierwsi, my rodzice, że coś z dzieckiem dzieje się nie tak. No my ostatnio przychodziliśmy z córką właśnie tego typu, mieliśmy kłopot i rzeczywiście to wymagało od nas bardzo dużego zaangażowania i takiego jakby no desperacji, to może źle powiedziane, ale takiego zacięcia się, prawda, że można to jakoś rozwiązać, że można znaleźć rozwiązanie z tego problemu konkretnego. Aczkolwiek nie wiem, czy państwo tutaj, jakie jest państwa zdanie, ale ja często spotykałem się w swoim życiu, jeśli chodzi o swoje dzieci, z takim podejściem specjalistów, że kiedy my przychodziliśmy i mówiliśmy, że coś może być nie tak, że coś jakby nasze dziecko wymaga jakiejś interwencji, jakiejś pomocy, to często specjaliści podchodzili do tego z takim przymrużeniem oka. Oj, wie pan, to jest mała dziewczynka, może chodzi o coś innego, może z tego wyrośnie. To jest takie, bardzo mi się wydaje, jeszcze mocne do poprawienia, prawda, żeby nie bagatelizować problemów najmłodszych, no i żeby przede wszystkim ich słuchać. No, to jest najważniejsze. Tym bardziej, że z drugiej strony słyszy się o tym, żeby dbać o profilaktykę, prawda? Dziękuję bardzo, panie Sebastianie. Napisał do nas też, pani Ewa do nas napisała. Jestem mamą 15-latka z Warszawy, który dopiero teraz, w lutym, podczas pobytu w szpitalu w Józefowie, dostał prawidłową diagnozę. Ma zespół Aspergera. Jesteśmy za to wdzięczni pani konsultant wojewódzkiej, a przedtem pomimo licznych prywatnych terapii i prób diagnozowania niestety nie padła ta właściwa diagnoza. Syn był też pacjentem wielu prywatnych klinik, był leczony farmakologicznie, co tylko wzmogło jego objawy, aż dość do dramatycznych sytuacji musiało dojść, aż musiał zostać hospitalizowany. Tak więc nawet drogie leczenie prywatne nie gwarantuje otrzymania właściwej diagnozy. Psychiatria dziecięca wymaga zbudowania niemal od podstaw. Serdecznie pozdrawia nas pani Ewa z Warszawy. Ja słucham teraz pana Marcina. Dzień dobry. Dzień dobry. W czasie oczekiwania zrodziło mi się dużo tutaj sugestii. Ja postaram się bardzo krótko odnieść do trzech rzeczy. Przede wszystkim moi poprzednicy dali mi do myślenia, że być może spuścizną okresu powojennego mamy taką mieszankę w różnych zawodach, również nauczyciela, może lekarza, niestety też cynicznej ignorancji. A chciałem się odnieść właśnie jako rodzic 9-latki do faktu, że ja nie oczekuję od szkoły, żeby wychowywała moje dziecko. Ja tylko chcę, żeby wychowania, które stosuję, nie psuła, a to się jej często zdarza. Właśnie przez taką być może ignorancję, trudno im powiedzieć z jakiego powodu. Druga rzecz, do której chciałem się odnieść, to jest kwestia, jest teraz, rozumiem, że audycja w związku z EPO, czyli zjazdem, konferencją Międzynarodowego Towarzystwa Psychiatrycznego. Nie tylko, po prostu sytuacja jest bardzo dramatyczna. Tak, ale jeśli ktoś, jakikolwiek dziennikarz czy reporter zechciałby odwiedzić tą konferencję, dzisiaj jest ostatni dzień, to znacie cztery stoiska firm, które oferują zarejestrowaną, przebadaną klinicznie terapię na depresję, która albo współgra z farmakologią, albo ją wręcz bez skutków ubocznych pozwala zmniejszyć bądź eliminować. Niestety okazuje się, że feedback od lekarzy, czyli klientów, jest taki, że firmy farmakologiczne, które zarabiają oczywiście na tym biznesie, posuwają się wręcz do trudnych do opisania sugestii, jak to należy jednak korzystać z ich produktów. Panie Marcinie, bardzo serdecznie panu dziękuję. Teraz na antenie jest z nami pani Iwona. Słucham panią. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Mam własne doświadczenia z opieką psychiatryczną nad dzieckiem, bo jestem mamą 23-letniego Aspergerowca. Ale jednocześnie jestem nauczycielką, która 20 lat uczyła w szkole. I proszę państwa, z tą dziedziną są bardzo poważne problemy. Dlatego, że rodzice nie przyjmują do wiadomości, że ich dzieci mają kłopoty. I nawet zasugerowanie im opieki psychologicznej bardzo często spotyka się z reakcją tego rodzaju: nie będzie mi pani ciągać dziecka po psychologach. Rodzice po prostu wypierają istnienie problemów w ich rodzinach. I naprawdę, proszę państwa, jest w tym przeogromny problem. Więc trzeba więcej, my jako dorośli powinniśmy dopuszczać tych myśli także negatywnych i sugestii, prawda, od osób, które się zajmują naszymi dziećmi. Pani Iwono, bardzo serdecznie pani dziękuję. Posłuchajmy teraz pani Anny Pietruszki-Druszcz, trenerki psychospołecznej i działaczki społecznej. Dzieci po prostu chorują i czasami chorują na nowotwory, czasami chorują na zwykłe przeziębienia, czasami chorują na choroby psychiczne i mają różne zaburzenia. W związku z tym na przykład takie zaburzenia jak chociażby anoreksja, bulimia, to także zaburzenia związane właśnie ze stanami emocjonalnymi dzieci, które również powinny być konsultowane psychiatrycznie, jak i psychologicznie. I mamy z psychiatrią dziecięcą bardzo duży problem w Polsce. Głównie dlatego, że jest to dziedzina zresztą bardzo potrzebna, ale przede wszystkim lekarze psychiatrzy są lekarzami bardzo specyficznego kontaktu. Jest ich zdecydowanie mniej. Jest to praca wymagająca ciągłego doszkalania się. I to jest tak, że nam się często wydaje, że ta pomoc psychiatryczna jest taką ostatecznością, natomiast nie jest. I część osób jest zupełnie odcięta od możliwości korzystania właśnie z takiej formy wsparcia i pomocy. Bo lekarz psychiatra to nie tylko lekarz, który przepisze leki, ale także lekarz, który jest w stanie bardzo dobrze rozpoznać zaburzenie u dziecka i bardzo często lekarz pediatra nie jest w stanie takiego zaburzenia zidentyfikować. To Anna Pietruszka-Druszcz, trenerka psychospołeczna i działaczka społeczna. Dziękuję bardzo. A teraz witam już moich gości. Pani dr Gabriela Jagielska, ordynator Oddziału Dziennego Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam panią jeszcze raz. Witam. A także pani Aleksandra Kurowska, portal politykazdrowotna.com. Jest pani z nami? Jestem, witam. Proszę pani, jeśli chodzi o wyniki naszej sondy internetowej, to 63% osób uważa, że jesteśmy w stanie ochronić nasze dzieci, a 37% internautów jest przeciwnego zdania. Proszę powiedzieć, w którą stronę powinniśmy iść, żeby poprawić sytuację psychiatrii dziecięcej w Polsce? Pani Jagielska. No ja mam nadzieję, że tak będzie i że psychiatria dziecięca i opieka psychologiczna również nad dziećmi będzie rozkwitała w naszym kraju, prawda, bo zdrowie psychiczne dzieci no jest jednak bardzo, bardzo ważne i bardzo też, jeżeli jest jakiś problem, jest to obciążające dla rodziny. No, myślę, że powinniśmy pójść w takim kierunku, żeby ta specjalizacja stała się wystarczająco atrakcyjna, żeby większa liczba osób, lekarzy, było zainteresowanych tą specjalizacją. W tej chwili niestety, ale liczba miejsc rezydenckich nie jest obsadzana w pełni. Natomiast to, co na pewno można by było zrobić w najbliższym czasie, to większa dostępność psychoterapii, większa taka edukacja też wychowawców, nauczycieli w szkole, psychologów szkolnych co do problemów dzieci i radzenia sobie z nimi, czy możliwych form pomocy, czy miejsc, które dostępne są w danym miejscu zamieszkania. Więc myślę, że gdyby znalazły się pieniądze na lepsze finansowanie tej dziedziny zdrowia, to na pewno można by było zatrudnić o wiele więcej osób z przygotowaniem terapeutycznym w poradniach zdrowia psychicznego. Wydaje mi się, że ważna tutaj naprawdę jest integracja, że te puzzle, prawda, dotyczące opieki nad dzieckiem, czyli lekarz, terapia indywidualna, grupowa, rodzinna, prawda, czy innego rodzaju oddziaływania terapeutyczne, że to musi być zintegrowane. Dlatego też no, ważne znaczenie ma to, żeby poradnie, szpitale nie kierowały się jedynie ekonomią, prawda, i takimi minimami określonymi co do zatrudnienia określonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ponieważ no, to prowadzi niestety ale do wypalenia kadry i do tego, że dziecko nie otrzymuje takiej pomocy, czasami nie otrzymuje na czas, żeby zapobiec różnego rodzaju nieszczęściom. To jeszcze proszę panią Aleksandrę Kurowską o opinię, w którą stronę powinniśmy iść, żeby poprawić sytuację psychiatrii dziecięcej. Jak to wygląda z pani perspektywy? Ja całkowicie oczywiście zgadzam się z przedmówczynią. Na pewno potrzebujemy uczynić po prostu tą specjalizację atrakcyjną, żeby młodzi ludzie podejmowali pracę, ale równocześnie stworzyć im takie warunki pracy, żeby nie byli wypaleni, bo jeżeli teraz jest mało tych lekarzy i po prostu biorą jeden dyżur za drugim, to po jakimś czasie no, część z nich albo będzie przemęczona, będzie myślała o zmianie pracy, odejściu z zawodu. Nie zmienimy tych niepokojących statystyk. Warto podkreślić, że Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało ostatnio po tych nagłaśnianych dzięki mediom problemach z psychiatrą i ją dziecięcą zmiany, które ma zacząć wdrażać już w tym roku. Chodzi o to, żeby zbudować 3 poziomy referencyjności w opiece nad dziećmi. Pierwszy to byłyby ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Drugi to już takie centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, takie jak teraz budowane są w przypadku dorosłych. I dopiero trzecim byłby ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej. Te zapowiedzi brzmiałyby dość obiecująco, gdyby nie fakt, że ministerstwo na razie nie wskazało, jak będzie finansować te działania. Wiemy, że mieliśmy różne narodowe programy dotyczące psychiatrii, które po prostu rozbijały się o to, że nie było na nie finansowania. I mam nadzieję, że tutaj jakaś pula środków zostanie wydzielana taka znacząca, bo właściwie no, inwestujemy w dzieci, które kiedyś będą dorosłymi. Jeżeli nie wykryjemy, nie pomożemy im na tym wcześniejszym etapie, to będzie to generować bardzo wysokie koszty i społeczne, i ekonomiczne w przyszłości. Po prostu część tych osób będzie na rentach, będą wymagały opieki na przykład w ośrodkach na stałe. A właściwie, jeżeli byśmy teraz zaczęli inwestować w to i tak jak to możemy pani dyrektor tej mówiła, sytuacji zapobiec. Bardzo panią dziękuję. Pani Aleksandra Kurowska z portalu politykazdrowotna.com, a także dr Gabriela Jagielska, ordynator oddziału dziennego psychiatrii dzieci i młodzieży Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obie panie były naszymi gośćmi. Ja już bardzo państwu dziękuję za dziś. Jutro usłyszy się z państwem Marcin Pośpiech. Wszystkiego dobrego państwu życzę. Agnieszka Furtak-Bilnik. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra w MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując 55-calowy telewizor LG Smart TV za 2099 zł otrzymasz 200 zł na karcie Carrefour. A kupując smartfona Samsung Galaxy S10, na którym obejrzysz ulubione filmy na niemal bezramkowym ekranie za 3949 zł otrzymasz 350 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.